جس کو بار بار اجابت آتی ہو وہ کیا کرے؟ بعض اوقات تو پانی جیسی، بعض اوقات تھوڑا تھوڑا، بعض اوقات اس میں خون پی پانا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہضم نہیں ہوتا جلدی اور وہ کچا کچا کچی غذائیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. اب مثلا کسی کو ہضم نہیں ہوتا، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ جلدی جلدی آنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو ہضم نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں لوموٹل، یہ غالباً 15-20 روپے کا پتہ آتا ہوگا، 20 ٹیبلٹ کا، بہت سستی ہے، ایک کھا لے انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا اگر یہی مرض ہے تو. اگر فائدہ نہیں ہے دوسری کھا لے دوسرے وقت، دن میں 3 بھی کھا سکتے ہیں، صبح شام، صبح دوپہر شام، 8-8 گھنٹے، تو اس کے لیے یہ کافی مفید ہے. اگر اس کا دیسی علاج کرنا چاہیں، جب انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا، کچا کچا یہی نکلنے والی صورت ہے، تو دیسی مرغی کی ہڈیاں جلا کر راکھ کر دی جائیں، اور اس راکھ کو شہد میں ملا کر تھوڑا تھوڑا شہد دن میں 2-3-4 بار چاٹ لیا جائے، ایک ایک چمچ، آدھی آدھی چمچ چاٹ لے، تو انشاءاللہ یہ نظام ہضم کو درست کرے گا. یہ غلط مشہور ہے کہ مرغی کی ہڈی نقصان کرتی ہے، عام مشہور ہے کہ مرغی کی ہڈی نہیں کھانی چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ اس میں جو پلاسٹک کی طرح سفید ہڈی ہوتی ہے نا، وہ تو مرغی کی ہو، گائے کی، بکرے کی، اس کو تو پھینکنا نہیں چاہیے، تو غذا بالکل بآسانی آپ کوشش کریں تو چبائیں گے تو ٹیسٹی ہوتی ہے، کھا سکتے ہیں. سفید رنگ کی ہڈی جو پلاسٹک کی طرح ہوتی ہے، ہر جانور میں، ہر پرندے میں ہوتی ہے، انسان میں بھی ہوتی ہوگی، انسان کی تو کھانا حرام ہے، مچھلی کی بھی کھانا حلال ہے. تو اب اگر اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لوموٹل سے بھی جیسے ٹھیک نہیں ہوا، دیسی علاج تو ہے، ظاہر ہے مشکل ہے، دیسی مرغی کہاں سے لائے؟ کہ آج کل وہ برائلر مرغیاں یہ جو آتی ہیں، ان میں چھوٹی سائز کی چھانٹی کر کے یا کوئی ان کی ترکیب ہوتی ہے، اس کو یہ لوگ رنگ دیتے ہیں، رنگ کر کے اس کو بطور دیسی مرغی بیچتے ہیں، ہوتی وہی ہے، بلکہ بس تھوڑا پیسہ زیادہ دینا پڑتا ہے، دھوکا. اس طرح انڈے بھی، دیسی انڈے لینے جاؤ تو ان انڈوں کی سائز بڑی ہوتی ہے مشینی مرغیوں کی، تو اس میں سے چھوٹے انڈے چھانٹ کر، یا ایسی ترکیب ہوگی کہ وہ مرغی چھوٹا ہی انڈا دے، تو ان انڈوں کو بھی بڑی صفائی سے رنگ چڑھا دیا جاتا ہے اور دیسی کی مثل بنا کر دیسی کہہ کر بیچا جاتا ہے، سب حرام کام ہے، اللہ مسلمانوں کو نیک توفیق دے. مشینی مرغی جو ہے نا وہ موٹی تازی ہوتی ہے، دیسی مرغی اس کا پیٹ آپ پکڑیں گے نا تو پیٹ چھوٹا ہوتا ہے، دیسی مرغی کا پتلا ہوتا ہے، دیسی مرغی پتلی ہوتی ہے. تو جب یہ کوئی موٹی مرغی ہو اور کتنی کوئی بولے کہ یہ دیسی ہے تو اس کو بس یقین نہیں کریں، اتنی آپ کی مہربانی، تو انشاءاللہ آپ دھوکا نہیں کھائیں گے. اچھا، اب لوموٹل سے جیسے فائدہ نہیں ہوا تو اس کی اور بھی ٹیبلٹس آتی ہیں، جیسے کہ فلیجل، تو 5 دن تک فلیجل کھائی جا سکتی ہے، روز کی 3 ٹیبلٹ، 8-8 گھنٹے، روزہ ہے تو دو بار کھا لیں سحری افطاری میں، اور 5 دن سے زیادہ نہ کھائیں. اگر 2 دن میں، 1 دن میں ٹھیک ہو جائے تب بھی 5 دن پورے کرنے پڑیں گے اس میں. اسی طرح اس کے بجائے اگر چاہیں تو میٹوڈائن بھی لے سکتے ہیں، میٹوڈائن اور فلیجل کا فارمولا تقریباً ایک ہی ہے، فلیجل کی جگہ میٹوڈائن، تو وہ بھی 5 دن صبح و شام یا دن میں 3 مرتبہ لے سکتے ہیں. میٹوڈائن کے ساتھ نو اسپا، NOSPA، نو اسپا، نو کے بعد تھوڑا ڈیش بنا ہوتا ہے یہ پتے میں، تو نو اسپا، تو ایک ٹیبلٹ نو اسپا لیں، ایک میٹوڈائن لیں، تو اس طرح یہ 5 دن تک اس کا بھی کورس ہے، تو 5 دن میں 15 ٹیبلٹ ہوں گی، اور اگر روزہ دار ہے اس کی 10 ہوں گی، تو انشاءاللہ عزوجل آپ نمایاں فائدہ محسوس کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو چاول کے ساتھ دہی استعمال کریں، اس سے بھی پیٹ میں سکون ملے گا. بعض اوقات پیٹ میں جلن ہوتی ہے، پیٹ میں جلن کا علاج بھی بہت آسان ہے. پانی میں گلوکوز کے ایک چمچ، دو تین چمچ، جتنا آپ چاہیں گلوکوز گھول کے پانی میں پی جائیں. انرجائز آتا ہے، یہ مختلف فلیورز ہوتے ہیں اس کے، یہ بھی مفید ہوتا ہے پیٹ کی جلن کے لیے. لیکن شوگر والا مریض جو ہے یہ استعمال نہیں کر سکتا گلوکوز. انشاءاللہ پیٹ میں آپ کے ٹھنڈک ہو جائے گی، دہی چاول سے بھی پیٹ میں انشاءاللہ ٹھنڈک ہوگی، کافی سکون ملے گا. اب یہ کہ دہی عام طور پہ کھٹا بازار کا ہوتا ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ خود بنا لیں دہی، سستا بھی پڑے گا اچھا بھی رہے گا. دہی بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. دودھ کو ایک دم گرم کر لیں، کھولتا ہوا دودھ جو ہے وہ کسی برتن میں ڈال لیں جس میں سالن وغیرہ، کھانا وغیرہ کبھی نہ کھایا ہو نہ پکایا ہو، بالکل کورا ہو. اور بہتر ہے مٹی کا وہ کورا برتن جس میں کانچ کی بتلی تہ بھی نہ ہو، خالص مٹی کا برتن، اس میں دہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے. یا کسی بھی اسٹیل کے برتن میں چاہیں تو آپ اس میں یہ کھولتا ہوا دودھ ڈال دیں، اور اس میں جیسے کہ یہ پانی کے اپنے عام طور پہ جو پیالے ہوتے ہیں ان میں آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایک چمچ بنا بنایا دہی اس کھولتے ہوئے دودھ میں ڈال دیں. اب اگر دودھ اس سے ڈبل ہے تو دو چمچ دہی کے ڈال دیں علی حد القیاس. تو اس طرح گرما گرم دودھ میں آپ یہ ڈال دیں گے نا تو دہی اس میں حل ہو جائے گا. اب اس کو کھلا چھوڑ دیں یا ادھ کھلا، کوئی برتن کوئی پلیٹ وغیرہ رکھ دیں اس پر، ادھ کھلی چھوڑ دیں. وہ جب بھی ڈھکیں تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھکیں، خصوصاً یہ رات کے لیے، خصوصاً کہ اگر رات کو برتن کھلا ہوتا ہے تو اس میں رات سال میں ایک بار بلائیں نازل ہوتی ہیں، جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں اتر جاتی ہیں. عام طور پر ہمارے کچن وغیرہ میں برتن کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بلاؤں سے بھی دو چار ہی رہتے ہیں. اگر ڈھکن نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کوئی لکڑی یا تنکا اس کے آڑے برتن کے منہ پہ رکھ دیں، بسم اللہ پڑھ، تو اب بلا اس میں نہیں اتر سکے گی. تو اب آپ نے اس میں کھولتے ہوئے دودھ میں دہی ڈال دیا، اب اس کو ایسی جگہ رکھیں جو ہلے نہیں، کم و بیش 17 گھنٹے میں بہترین دہی تیار ملے گا آپ کو انشاءاللہ عز و جل. اب پھر 17 گھنٹے سے بڑھتا جائے گا پیریڈ تو اس میں کھٹاس بڑھتی چلی جائے گی، کھٹا ہو جائے گا. دودھ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد چاہیں تو فریج میں بھی رکھ دیں، نہیں بھی رکھیں تو کوئی حاجت نہیں ہے، کیسی گرمی ہو. انشاءاللہ 16-17 گھنٹے تک وہ دہی وہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ، اگر اس میں کوئی اور وجہ نہ ہو. جیسے اگر وہ مرچوں کا استعمال اس برتن میں ہوا ہے تو مرچوں، بھلے آپ نے برتن دھو لیا ہے لیکن اس کی بو یا مرچ کا جو اثر ہے وہ دودھ پر اٹیک کر دے گا، تو ہو سکتا ہے وہ پھٹ جائے. اب اگر مزید میٹھا بنانا چاہتے ہیں آپ دہی کو، تو اس کی صورت یہ کہ اس کھولتے ہوئے دودھ میں دہی کے ساتھ ساتھ ایک آدھ دو چمچ شہد کے بھی ڈال دیں، چاہیں تو چینی ڈال دیں یا چینی کو دودھ کے ساتھ پکا لیں، شہد کو بھی پکایا جا سکتا ہے دودھ کے ساتھ، تو پھر دہی بالکل میٹھا ہوگا، مدینہ مدینہ انشاءاللہ. کھائیں گے تو میٹھا مدینہ یاد آ جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.